اختيار قرار دياه. رما قال دعاء سلاح المؤمن، دعاء مؤمن کا ہتھیار، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، ہر دعا قابل قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کسی بندے کے بارے میں دعا کیسے قبول کرے اور اس کو کیا اس دعا کے بدلے میں عطا فرمائے. اور ویسے بھی پورا دین جو ہے وہ دعا ہے. دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعائے مسئلہ، کچھ مانگنا، کچھ سوال کرنا، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھ کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما، یہ دعائے مسئلہ کہلاتی یا دعائے طلب کہلاتی. اور ایک ہے دعائے عبادت، اس میں ہر عبادت دعا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج عمرہ ہے، یہ سب دعا ہے. پورا دین دعا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے. تو دعا جو ہے وہ ہمارا ہتھیار ہے، اور دعا کا رمضان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، خاص تعلق ہے. تبھی تو قرآن پاک میں جو آیات رمضان کے بارے میں ہیں ان کے بالکل بیچ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں، کہ بندوں کو بتا دو، کوئی علم دے دو کہ میں ان کے قریب ہوں. اجیب و دعوت دا اذا دعانی، اور مجھے پکارنے والا جب بھی پکارے گا، جب بھی دعا کرے گا، میں اس کی دعا ضرور قبول کروں. یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں، جب میرا بندہ مجھے پکارے گا میں اس کی دعا ضرور قبول کروں. تو آیت کریمہ رمضان کے سیاق میں کہ میرے بندے مجھ سے پوچھیں، ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. قریب ہونا اللہ کی صفت ہے جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ایسا قریب ہے کہ اس کی ذات عرش پر مستوی، وہ عرش جو اربوں کھربوں میل ہم سے دور ہے، اوپر ہے، یہ اس کا مقام اور اس کا یہ شرف ہے. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور یہ سب سے اوپر ہے، عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ مستوی ہے. تو عرش پر مستوی بھی اور قریب بھی ہے. قریب کیسے ہے؟ اپنی صفات کے ساتھ، اپنے سمع اور بصر کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے احاطہ کے ساتھ، اپنے ملک اور اپنی قدرت کے ساتھ. کوئی بندہ اس کی قدرت کے احاطے سے باہر نہیں، کوئی بندہ اس کے سمع اور بصر سے باہر نہیں. تو وہ عرش پہ مستوی بھی ہے اور قریب بھی ہے. یہ قرب اس کا اس کی صفات کے ساتھ، جس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، جو اللہ نے بتا دیا اس پر ایمان ہے، جو نہیں بتایا وہ اللہ کس پر. اللہ نے بتایا کہ میں عرش پہ مستوی ہوں، ہمارا ایمان. یہ بتایا کہ میں تمہارے قریب ہوں، ہمارا ایمان. استواء کی کیفیت ہم نہیں جانتے اور قریب ہونے کی کیفیت ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر، مگر مخلوقات کے اندر اس کا اختلاط نہیں ہے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے. اگر ایک بادشاہ وقت کا حاکم ہو، اللہ کے لیے مثال نہیں ہے کوئی، اور وہ پبلک بھی کے بیچ میں رہے ہمیشہ، تو اس کے وقار کے منافی. اس کا الگ ایک تخت ہوتا ہے، الگ اس کا محل ہوتا ہے، اس کی آمد کا اعلان ہوتا ہے کہ با ملاحظہ ہوشیار، اور یہ بات اس کی عین شان کے مطابق ہوتی ہے. جب اس کی ذات کی آپ ایک عظمت رکھیں گے تو اس کی بات کی عظمت بھی ہوگی. اور بادشاہ لوگوں کے بیچ میں رہے، انہیں کے بیچ میں کھائے پیئے اٹھے بیٹھے، یہ اس کے مقام کے خلاف. اللہ ایسا بادشاہ احکم الحاکمین، بذاتی عرش و مستوی، انتہائی بلند و بالا، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور قریب بھی ہے اپنی صفات کے ساتھ، سمع اور بصر کے ساتھ. مخلوقات میں اس کی مثال دی جا سکتی ہے، اللہ مثال سے پاک ہے، سورج ایک ذات ایک ٹکیہ ہے گول, وہ اوپر ہے, اور ہمارے ساتھ بھی اپنی دھوپ کے ساتھ اور اپنے نور کے ساتھ. چاند اوپر ہے اور اس کی چمک اور روشنی ہمارے ساتھ. عرب میں ایک مقولہ مشہور ہے, سرت اللیل والقمر معی, میں رات بھر چلتا رہا اور چاند میرے ساتھ رہا. یعنی چاند کی چاند, چاند تو اوپر ہے, اوپر بھی ہے اور ساتھ بھی, اس کی ذات اوپر ہے اور اس کی چاندنی میرے ساتھ ہے. یہ تو مخلوق ہے. اللہ کی قدرت کیسی ہے, اس کی شان کیسی ہوگی؟ یہ جو عقیدے ہیں صوفیوں کے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ہے, بالکل باطل عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر ہے, بالکل باطل عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق پہ حلول اختیار کرتے ہیں, بالکل باطل عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے شیان شان عرش پہ مستوی ہے اور کوئی شے اس سے اوجھل نہیں, ایک ذرہ تک اس سے اوجھل نہیں. یہ مقام ہے. یعنی مخلوق میں رہ کر مخلوق کے حالات معلوم کرنا کوئی کمال تو نہیں. ہو سکتا ہے یہ ادارہ آپ نے پہلی بار دیکھا ہو, اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے مسجد کیسی ہے, ستون کتنے. تو آپ نے دیکھا آ کر تو آپ کو علم ہو گیا, اتنے ستون, اتنی صفیں اور اتنا اس کا طول و عرض. لیکن دیکھنے کے بعد, پہنچنے کے بعد, تو کہیں بھی پہنچ کر کسی بھی شے کا علم مخلوق بھی کر سکتی. ایک جگہ آپ نے دیکھی, وہاں پہنچ گئے, جا کر دیکھا, آپ کو معلوم ہو گیا. یہ شان اگر اللہ کی بھی ہو کہ اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے اور دیکھتا ہے اور اس کو پتا ہے, پھر مخلوق اور خالق کی شان میں کیا فرق ہے؟ شان تو یہ کہ عرش میں مستوی ہے, عرش انتہائی بلندیوں پر, اور ایک ذرہ تک اس سے اوجھل نہیں. سات زمینیں, ساتویں زمین میں کوئی ذرہ پڑا ہو وہ اس سے اوجھل نہیں. یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصحراء الصماء وفی اللیلۃ الظلماء, رات کا اندھیرا ہو, سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو اور سیاہ رنگ کی تہ کے نیچے سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو, اللہ تعالیٰ عرش میں اس چیونٹی کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سن بھی رہا ہوتا ہے. بلکہ ابن قیم اس پر اضافہ کرتے ہیں کہ چیونٹی کا اللہ تعالیٰ منہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کی منہ میں جو خوراک کا چھوٹا سا دانہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, پھر وہ چیونٹی کے رگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ دانہ ٹوٹ کر رگوں میں جاتا ہے, اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس دانے کا مخرج دیکھتا ہے, اس کا نکلنا دیکھتا ہے, کہاں؟ عرش پر مستوی. تو اللہ تعالیٰ بذاتی عرش پر ہے, ہمارے قریب بھی. اجیب و دعوت الداع اذا دعانی, جب بھی مجھ سے دعا کرو گے, مجھے پکارو گے, میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا. دعاؤں کی تین تاثیریں ہیں. سب سے چھوٹی تاثیر یہ کہ آپ نے جو مانگا اللہ نے آپ کو دے دیا. آپ کو بیٹا چاہیے, آپ کو کاروبار کی برکت چاہیے, آپ نے دعا کی, اللہ نے قبول کر لی, اولاد مل گئی, کاروبار مل گیا. یہ سب سے چھوٹی تاثیر ہے. دوسرا دعا کا فائدہ یہ, اگر یہ نہیں مل رہا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے آپ کی مستقبل کی کوئی تکلیف ڈال دیں, کوئی مرض آپ پر حملہ آور نہ ہو, اس دعا کی برکت سے اللہ ڈال دے اس پہ. زلزلہ آنے والا ہے, آپ اس سے بچ جائیں. سیلاب آنے والا, آپ محفوظ رہیں. بارشوں کی کثرت ہونے والی, آپ بچ جائیں, آپ کا گھر بچ جائے, تو تکلیفیں ڈال دیں. اور تیسری تاثیر جو سب سے بڑی ہے, مجھے کہ اللہ تعالیٰ آج کی دعا قبول کر کے آپ کی آخرت کی تکلیفیں ڈال دیں, قیامت کے دن مغفرت, رحمت سے ڈھانپ لے آج کی دعا کے بدلے. تو دعا ضرور کریں. تو اس آیت کریمہ کا رمضان کے مضمون میں آنا, اس کا معنی یہ کہ دعا کا ماہ صیام سے گہرا تعلق ہے. اب ایک حدیث نبی علیہ السلام کی, للصائم دعوۃ عند فطرہ لا ترد او کما قال, روزے دار انسان جو ہے اس کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی. افطار کے وقت رد نہیں ہوتی, وہ ضرور قبول ہوتی. افطار کے وقت کے دو معنی ہیں, ایک معنی افطار سے قبل, دوسرا معنی افطار کے بعد. ان دونوں پر وقت کا اطلاق ہوتا ہے, یعنی افطار کے وقت, یہ قبل بھی اور بعد بھی. روزے دار انسان کی افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی، افطار کے بعد دعا رد نہیں ہوتی. اس کا معنی یہ کہ جو وقت افطار ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، اس موقع پر دعا کیا کرو. اور یہاں ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ ہم خواتین خانہ کو الجھائے رکھتے ہیں افطاری کی تیاری، اور بعض خواتین بیچاری افطاری بناتے بناتے کچن میں جناب اذان ہو جاتی، افطاری بنا رہی اور ساتھ روزہ بھی کھول رہی. انہیں ان پر آپ نرمی کریں، تخفیف کریں. ضروری نہیں کہ آپ افطاری میں بہت کچھ ٹھونسیں تو افطاری پوری ہوگی. یہ ٹھونسنا بھی شرعی حکمت کے خلاف ہے. نرمی اور تخفیف، وہ بھی باہر آ جائیں، آپ کے ساتھ مل کر دعا مانگیں، آپ کے ساتھ شامل ہو کر دعا کریں. یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، نہ کہ اس وقت کو ضائع کریں جناب پکوڑے اور سموسے تلنے اور مختلف پکوان جو ہے وہ تیار کرنے میں. ان پر بھی یہ یعنی سعادت بڑا لمحہ آنا چاہیے، اور ان کو موقع دیں آپ دعا کے لیے. اچھا، ایک حدیث اور ہے، اس کے الفاظ ہیں: للصائم دعوة لا ترد حتى يفطر، کہ روزے دار انسان کی دعا رد نہیں ہوتی جب تک وہ افطار نہ کر لے. معنی جب تک وہ روزے سے ہے اس کی دعا قبول ہوگی. یہ تو بڑی وسعت ہے، آپ نے سحری تناول کر لی، آپ روزے میں آ گئے، اب یہ صبح تقریباً جو ہے وہ 5:30 بجے سے لے کر اور شام کے 5:45 یا جو بھی وقت ہے، یہ 12-14 گھنٹے آپ روزے میں. حتیٰ یفطر کا معنی یہ کہ جب تک افطار نہ کر لیں آپ کی دعا قابل قبول. روزے دار انسان کی دعا رد نہیں ہوتی، گویا یہ 10-12-14 گھنٹوں کا پورا دورانیہ یہ قبولیت دعا کا، جب چاہیں دعا کریں. یعنی ہمارا یہ کہنا ہے کہ وقت افطار قبولیت کا وقت ہے، وہ بھی وقت ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن صائم روزہ دار جب بھی روزے سے ہے، جب تک روزے سے ہے، وہ دورانیہ 10 گھنٹے کا 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا، بعض علاقوں میں کم یا زیادہ، تو پورا دورانیہ قبولیت دعا کا وقت ہے، جب چاہیں دعا کریں. اور کل ہم نے بتایا تھا کہ تفتح فی ابواب السماء، پورا ماہ مبارک دن اور رات آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جب بھی دعا کر اوپر پہنچے گی، توبہ کر اوپر پہنچے گی، اللہ تعالیٰ طلب کر وہ طلب اوپر پہنچے گی اور اللہ قبول کرے گا. ان نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان اور رمضان کی گھڑیاں، ان کا ایک گہرا تعلق ہے دعا کے ساتھ اور قبولیت دعا کے ساتھ. اور پھر نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث افطار کے وقت ہی سے اس کا تعلق ہے کہ ان ذلہ اتقاء، کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے اتقاء ہیں. اتقاء عتیق کی جمع، عتیق کا معنی آزاد کردہ، جن کی گردنیں آزاد کر دی جائیں، کوئی غلام ہو اسے آزاد کر دیا جائے وہ عتیق کہلاتا ہے. یا یہاں پر کیا معنی، جن کی گردنیں جہنم میں جکڑی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو آزاد کر دیتا اس رمضان کی برکت سے. اور مذالک عند الفطر، کب؟ افطار کے وقت. اور ایک حدیث میں مذالک فی کل لیلہ، یہ ایک دو دن کی بات نہیں، پورا مہینہ روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا. نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ افطار کے وقت کیوں، اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، 12-14 گھنٹے کا دورانیہ ہے، اس دوران آپ پوری طرح چیک ہوتے ہیں کہ بندہ کیا کر رہا ہے، اس کی نظریں کیسی، اس کے کان کیسے، اس کی زبان کیسی، زبان سے کیا بولتا ہے، آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے، کانوں سے کیا سنتا ہے، چل کر کہاں جاتا ہے، ہاتھوں سے کیا اٹھاتا ہے، کیا پکڑتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. ہم نے کل بتایا تھا کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، سر سے پاؤں تک پورے ادا کر، ایک بندہ پورے ادا کی حفاظت کرتا، کسی کی چغلی نہیں کرتا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اپنے شب و روز کے اوقات کو تلاوت قرآن میں صرف کر رہے ہیں، اس کی کان محفوظ، اس کی آنکھیں محفوظ، اس کی زبان محفوظ. اچھی طرح چیک ہوتی ہے حتیٰ کہ وقت افطار آ گیا اور بندہ اگر کامیاب ہے اور واقعی اس نے ثابت کر دیا کہ اس کے پورے جسم کا روزہ ہر عضو کا روزہ ہے تو اللہ تعالیٰ افطار کے وقت یہ اعزاز دے سکتا ہے کہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر. اتقاء جمع کا صیغہ معنی بڑے اتقاء بہت ہی لوگ جن کی گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی. بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مہنگا مہمان, اس کی آپ قدر کیجیے. اور یہ جو امساک ہے اپنے آپ کو روکنا صبر کرنا, روزہ صبر بھی ہے, گناہوں سے صبر کرنا, مختلف گناہوں کی دعوتیں ملتی ہیں, انسان روزے سے ہے اور صبر کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی مثال بھی دی کہ شاتم واحد, روزے کی حالت میں اگر کوئی آپ سے لڑتا ہے جھگڑتا ہے حتیٰ کہ گالی دیتا ہے, گالی کون برداشت کر سکتا, لیکن وہ کہے کہ فل یقل انی من صائم, وہ یہ کہہ کر خاموش ہو جائے کہ بھائی میرا روزہ ہے, گالی کا جواب نہ دے بلکہ میرا روزہ, یہ کہہ کر خاموش ہو جائے. اس طرح ضبط نفس کر, اپنے اوپر کنٹرول کر لے, تو پھر جب یہ وقت افطار ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پوری طرح کامیاب قرار دے کر اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے. اللہ تعالیٰ یہ شرف ہم کو عطا فرما دے. بار کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے, خلوتوں کا مہینہ ہے, خوب دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا. آج ایک چھوٹا سا قصہ ہم نے دعا کا پڑھا سنا, زکریہ علیہ السلام انہوں نے کتنی دعائیں کی ایک بیٹے کی, اور بیٹا اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی خاندانی مجبوری تھی بڑھاپے کا سہارا بن جائے, یہ مقصود نہیں تھا, یارث نہیں, یارث من آل یعقوب, بیٹا دے جو میرے مشن کا وارث ہو, دعوت توحید کا نمبردار ہو, لا الہ الا اللہ کی امانت اس کو سونپو, ایسا بیٹا چاہیے جو میرے مشن کا وارث ہو. بڑی دعائیں کی, دعائیں قبول نہیں ہو رہی. بعض تفسیر روایتوں کے مطابق 120 سال گزر گئے, 120 سال اور دعائیں قبول نہیں ہو. ایک دن دعا قبول ہو گئی. تمہارا قبول یہ تو دعا کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. یہ ایک سبب سامنے آ گیا, مریم علیہ السلام کے پاس گئے, وہ بے موسم کے پھل کھا رہی تھی. پوچھا ادنا لگی ہاں یہ پھل آپ کو کہاں سے ملے, قالت ہوا من عند اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ کا رزق. ہنالک دعا ذکریا ربہ, اس نعمت کو دیکھ کر کہ اللہ کی نعمت اس وقت جوش میں, زکریہ نے دعا کر, یا اللہ اولاد کا موسم میرا بھی نہیں رہا, بیوی بانج ہے اور میں بالکل بوڑھا, سر کے بال سفید ہو چکے, تو کسی موسم کا محتاج نہیں, جس کی دلیل یہ سامنے موجود ہے, تو مریم کو بغیر موسم کے یہ پھل کھلا رہے, تو کسی موسم کا محتاج نہیں. مجھے ایک بیٹا تھا, رونا لے کر دعا تھا کری اور ہم دعا کی اللہ نے قبول کر لی, بیٹا مل گیا. یہاں سمجھانے کی بات یہ ہے, کسی انسان کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو آپ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما, اللہ مجھے عطا فرما. یعنی اس دعا کی شرط یہ ہے کہ دل میں کوئی جلن نہ ہو, حسد نہ ہو, کوئی کڑن نہ ہو. یعنی ہم دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر, صحت کو, علم کو, مال کو, گاڑی کو, بزنس کو دیکھ کر جلتے ہیں, اس طرح دعا قبول نہیں ہوتی. بالکل دل آپ کا صاف اور شفاف ہو, اللہ کی عطا ہے, پھر یہ تقدیر پر ایمان بھی ہے, تقدیر میں لکھا ہوا ہے فلاں بندے کو یہ ملے گا, مجھے یہ ملے گا, ایمان ہے تقدیر پر, اللہ کی عطا پر ایمان ہے, اور کوئی حسد نہیں ہے, کسی جلن اور کڑن کے جذبات نہیں ہیں. شفاف دل کے ساتھ آپ دعا کر رہے ہیں, یا اللہ تو نے اس کو عطا فرما دیا, میں بھی ذرا بندہ مجھے عطا فرما دیا. زکریہ علیہ السلام نے بھی اسی طرح دعا کی, بے موسم کے پھل مریم کے پاس دیکھے, دعا کر ڈالی اور اللہ نے قبول کر لی. اسی میں حدیث میں آتا نا کہ جب بارش دیکھو تو دعائیں کرو, بارش میں دعا قبول ہوتی, بارش میں اللہ تعالیٰ کی لیٹسٹ نعمت ہے, سامنے آپ کو برس رہی, اللہ کی رحمت جوش میں, اور آپ اپنے لیے مانگیں یا اللہ مجھے فلاں چیز عطا فرما دے, فلاں چیز عطا فرما دے, تو ہر شے پر خاطر. یہ قبولیت دعا کا ایک اقرب راستہ, قریبی راستہ, کسی بندے کی آپ نعمت دیکھیں، کوئی اس کا اللہ کا فضل دیکھیں اس پر، بجائے جلنے کے، حسد کے، کڑنے کے، بالکل شفاف دل کے ساتھ آپ اللہ سے طلب کریں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اور قبولیت دعا کا ایک اور قریبی راستہ، اللہ تعالیٰ کو واسطے دینا اس کی اسماء و صفات کی. یہ قبولیت دعا کا بڑا قریبی راستہ. نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے، اسألک بکل اسم ہو لک، سمیت بی نفسک و انزلتہ فی کتابک و علمتہ احد من خلقک، اب استأثرت بھی فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلب نور صدر و جلاء، کہ تو یہ تیرے سارے ناموں کا واسطہ، سارے ناموں کا، جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتارے ان کا واسطہ، جو نام تو نے کسی خاص بندے کو سکھا دی ان کا واسطہ، جو نام تیرے خزانہ غیب میں ان کا واسطہ، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، سینے کا نور بنا دے، اور سارے دکھوں کا مداوا بنا دے، کوئی پریشانی باقی نہ رہے، سارے دکھوں کا ازالہ بنا دے قرآن. اللہ تعالیٰ کو آپ پکار رہے ہیں، اس کے اسماء و صفات کا واسطہ پیش کر رہے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال مسند احمد کی حدیث ہے، سلیمان علیہ السلام کے دور کا قصہ، جب پوری حکومت ڈوب رہی، ڈوبنے رہی، تباہ ہو رہی ہے خوش سالی کی وجہ سے، قحط سالی، پانی نہ آسمان سے برس رہے نہ زمین سے حاصل ہو رہے، اتنا گہرا ہو گیا کہ جن تک وہاں نہیں پہنچ سکے، اور خشک سالی، تباہی آ رہی، مویشی مر رہے. سلیمان علیہ السلام نے طے کیا کہ بارش کی دعا کی جائے، اور بارش کی دعا کا فارمولہ یہ ہے کہ شہروں کو چھوڑ دو، گھروں کو چھوڑ دو، جنگل کی طرف نکل جاؤ، وہاں جا کر روو، گڑگڑاؤ، اللہ تعالیٰ تو تم پر رحم آ جائے، تمہاری دعا قبول ہو جائے. جنگل میں نکل کے جہاں دعا کرنی تھی، وہاں ایک منظر دیکھا، ایک چھوٹی سی مخلوق چیونٹی. کتنی چیونٹیاں آپ قدموں میں رون ڈالتے ہیں، نسل ڈالتے ہیں، اور اللہ نے اس چیونٹی کا قصہ ذکر اب تک محفوظ رکھا ہوا. نبی علیہ السلام اس کا ذکر صحابہ کے سامنے کر رہے ہیں، اب تک حدیث کی صورت میں چیونٹی ہمارے سامنے زندہ ہے. جہاں دعا کرنی تھی وہاں چیونٹی دیکھی، اور چیونٹی کیسے دیکھی، مستلقیتن علی ظہرہا، اپنی پشت کے بل لیٹی، یعنی چیونٹی یوں چلتی ہے اور یوں چہرہ اس کا آسمان کی طرف، اس کے ننھے ننھے ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف پھیلے. چیونٹی کا سر ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، اور اگر سر ہے تو اندر دماغ ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن چیونٹی کا عقیدہ آپ دیکھیں، مانا توحید کا عقیدہ، فطری عقیدہ. چیونٹی کے پاس کون سا نبی ہے، کون سی کتاب اتری اس پر، مگر خالق اور مالک کی معرفت چیونٹی کو موجود ہے. وہ کسی زمین والے کو نہیں پکار رہی، یا بڑے بڑے سروں والے اور بڑی بڑی پگڑیوں والے نیچے جھک کر قبروں والوں کو پکارتے ہیں. شرک اور کفر بھیانک قسم کا کفر، قبروں والوں سے تعلق. اور چیونٹی کی توحید آپ دیکھیں، اور ایک انسان کو دیکھ، اشرف المخلوق ہے، بندہ سامنے فوت ہوتا ہے، اور بعض لوگ تو شریف ہوتے ہیں، ہم نے ایسے بھی مزار کبے دیکھے ہیں جن کے اندر مدفون بندہ ننگا دھڑنگا، سنگلوں والی سرکار، نشے میں دھت، میل کی جال سے بھرا ہوا، کتوں والی سرکار، مرا اور اس کا مزار بن گیا، لوگ اس کو پوج رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے اس کو دفن کرتے ہیں، منو مٹی ڈالتے ہیں، اب تو ہمارا مشکل کشا بن گیا. یہ انسان کا خیال، چیونٹی کا قصہ پڑھ کر شرم سے ڈوب مر، چلو پر پالی، پشت یعنی پشت کے بل لیٹی ہوئی، اس کا چہرہ آسمان کی طرف، اسے معلوم ہے کہ مجھ پر مشکل آ چکی، پانی نہیں مل رہا، پیاس ہے، بھوک اور افلاس ہے، اس مشکل کا حل کرنے والا اوپر ہے، وہ مشکل کشا اوپر ہے. ہمارے کتنے مشکل کشا ہیں، کتنے حاجت روا ہیں، کتنے دستگیر ہیں، کتنے داتے اور گنج بخش ہیں، مگر چیونٹی کا عقیدہ ہے کہ میری مشکل کشائی کرنے والا اللہ ہے. اور زبان کے الفاظ کے اللہ کو پکار رہی، اور اس کی ایک صفت کا واسطہ پیش کر رہی، اللہم انا خلق من خلقک، یا اللہ ہم تیری مخلوق اور تو ہمارا خالق ہے، یعنی تجھے تیرے خالق ہونے کا واسطہ، خالق ہونے کا واسطہ، وَلَيْسَ بِنَغْنِمْ سُقِيَاكَ، ہمیں پانی چاہیے، ہمارا گزارا نہیں پانی کے بغیر، تم کو پانی عطا فرما، تو خالق اور مخلوق ہے اور دینا تیری ذمہ داری، ہمیں عطا فرما. سلیمان علیہ السلام چونکہ سب کے نبی تھے، سب کی زبان جانتے تھے، چونٹی کی درخواست سمجھ گئے، فرمایا کہ ارجعوا، آسمان سے بھی رابطہ، ارجعوا، لوٹ چلو، لقد سقيتم بدعوه غيركم، تم سے قبل کوئی دعا کر چکا ہے اور اللہ قبول کر چکا ہے، اور ایسی قبول ہوئی ہے کہ ان قریب موسلا دھار بارش شروع ہونے والی، رستے بند ہو جائیں گے، گھروں کو نہیں پہنچ سکو گے، بھاگو دوڑو، تم سے قبل چیونٹی دعا کر چکے، اللہ نے قبول کر لی، بادل آنے والے ہیں، بارش برسنے والی ہے، راستے بند ہو جائیں گے، گھروں تک نہیں پہنچ سکو گے، چلو واپس دوڑو چڑھو. یہ دیکھیں دعا اور سورت قبول، پوری مخلوق دعائیں کر رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی، چیونٹی نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، اللہ تعالیٰ کی جناب نے وسیلہ پیش کیا، واسطہ پیش کیا کہ تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہمیں عطا کرنا تیری ذمہ داری، نہ کوئی ہمارا در ہے، نہ کوئی آستانہ ہے، نہ کوئی مزار ہے، نہ کوئی ہستی ہے، نہ کوئی شخصیت ہے، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ. مشکل آئے گی تجھے پکاریں گے، کس کو پکاریں؟ اور اللہ نے دعا قبول کر لی. اتنی بڑی حکومت کو اللہ نے بچا لیا، اس میں انسان بھی، جن بھی، درندے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، سب کو بچا لیا ڈوبنے سے، تباہ ہونے سے، ایک چونٹی کی دعا قبول کر. یہ نقطۂ توحید ہے، کیا اس چونٹی کا فہم تھا، کیا اس کا عقیدہ تھا، اور کیا اس کی توحید تھی. یہ توحید اختیار کرو، توحید اپنا لو، اس توحید پر پختہ اور مضبوط ہو جاؤ، یقیناً یہ بھی ایک قبولیت کا ایک بہت بڑا سہارا بھی ہے اور ایک بہت بڑی علامت بھی ہے. تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم جو رمضان ہے، اس رمضان میں دعائیں کریں، اللہ دعائیں قبول کرنے والا، اور اس کا خاص تعلق ہے رمضان کا قبولیت دعا سے. تو اللہ پاک ہمیں دعا کی بھی توفیق دے، ہماری دعائیں قبول بھی فرما لے، اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، جو بھی بیچارے پریشان حال، اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے. اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس میں گناہوں کی بخشش عطا فرما دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، جیسا کہ اس کے وعدے ہیں. بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.